Już pozamiatane. Szybciusieńko, dziś trzy szybkie. Telefonicznie dla pani Ireny z Leska serdecznie gratulujemy. SMS-owo dla pani Marleny z Chrzybska. Podpisujemy listę obecności. Całą noc czekałem. No bardzo się cieszę z netpapierków. Rzadko nos człowiek wystawi, bo o 9:00 ważne zebranie. Ale czy się udało? No udało się, jeśli chodzi o te trzy szybkie, to dziś powalczyliśmy. Udało się i opłaciło się czekać. To dla pani Marleny SMS-owo, a telefonicznie dziś z samego rana pan Darek. Dziś od rana walczę z katarem, ale mam nadzieję, że wieczorem uda się pokonać. No, nasi dali przykład, jak pokonać. Ale jeszcze przed nami półfinał i finał. Za oknem -2, wracając do korespondencji pana Darka, i żadnych śladów wskazujących na opady śniegu po nocy. Bardzo serdecznie gratulujemy. Wczoraj 3-0 dla pań, dziś 2-1. Też nieźle. Trzy szybkie w poniedziałek o zwykłej porze, a na budziku teraz 3:13. Mogę zrobić to, bo Republika i Sex Idol, 17 minut po godzinie 4. Rozpoczynamy nowy dzień, przed nami piątek, 30 stycznia, no już końcówka miesiąca, jeszcze tylko jutro i będzie luty. Słońce obudzi się dziś 20 minut po godzinie 7, zajdzie chwilkę po 16, dzień potrwa prawie 9 godzin, no i co chyba najbardziej cieszy, dzień dłuższy od najkrótszego w roku o godzinę i kwadrans. Dziś imieniny Martyny, Macieja i Teofila, wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 25 minut po godzinie 4, niespiesznym krokiem, powolutku, powolutku zaglądamy do kalendarium. A tu cztery daty, najpierw o dwóch malarzach. Pierwszy z nich urodził się w 1720 roku, właśnie 30 stycznia, równo 295 lat temu. Bernardo Bellotto, wenecki malarz, zwany Canalettem. Przypomnijmy, że był nadwornym malarzem króla Augusta III. Pracował dla Augusta Poniatowskiego, uznawano go za mistrza perspektywy, a po wojnie jego dzieła stanowiły pomoc przy rekonstrukcji zabytkowych dzielnic Warszawy, więc z perspektywy to nieocenione dzieła. Zmarł w 1780 roku. A drugi z kolei malarz urodził się w 1850, równo 165 lat temu, Aleksander Gierymski. Początkowo jego twórczość była związana z Warszawą, tworzył sceny rodzajowe i widoki, a po 1888 roku wyjechał z kraju i malował pejzaże włoskich miast. Zmarł w 1901. 133 lata temu urodził się Franklin Delano Roosevelt, wybitny polityk amerykański. Czterokrotnie wybierano go na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Przypomnijmy także, że był twórcą programu reform gospodarczych i społecznych New Deal i jednym ze współtwórców ONZ. Zmarł w 1945 roku. A 67 lat temu zmarł Orville Wright, amerykański konstruktor i pilot, pionier światowego lotnictwa. Zmarł w 1948 roku. To tylko wybrane wydarzenia z historii. Naszą budzikową tradycją oczywiście zajrzymy do kalendarza już za niecałą godzinę. Również do kalendarium muzycznego i będzie chwilka na to, by powspominać artystów, którzy i po części odeszli, ale zostawili po sobie swoją twórczość, no i także o tych, którzy obchodzą dziś swoje urodziny. To za niecałą godzinę, za chwilę pan od pogody i najświeższa prognoza, ale wcześniej Olaf Deriglasów. Jest to tylko dlatego, że jestem. Prawie 4:30. Pora na prognozę pogody. No brakuje paru sekund, to już nie bądźmy peweksami. Z południa napływać będzie ciepłe polarno-morskie powietrze. Jedynie w dzień nad zachodnią część kraju napłynie chłodniejsze. Tyle, że też polarno-morskie. Tak czy inaczej ma być pochmurno, będzie padał śnieg przechodzący w deszcz ze śniegiem i deszcz. W Karpatach będzie sypało śniegiem, a przybędzie do 12 cm świeżego białego puchu. Możliwe przejaśnienia na południu i wschodzie. Wiatr, no, znów pan synoptyk sporo o wietrze. Słaby i umiarkowany na północy i południu, dość silny. Południowy, no i w porywach na północ i na południu do 60, w rejonach podgórskich do 70, w partiach szczytowych Sudetów do 110, a w Tatrach do 100 km na godzinę. Wiatr będzie stopniowo słabł na północy oraz w górach miejscami możliwe zawieje śnieżne. Ciśnienie dalej spada, też niskie 966 hektopaskali, bardzo niskie wczoraj 984, dziś w południe w Warszawie tylko 966 hektopaskali. No to znów być może nienachalnie zachęca do małej czarnej jeszcze przed południem. A na termometrach ciśnienie spada, temperatura rośnie. Wczoraj od zera, dziś od plus jednego, plus dwóch stopni. Tak będzie w wielu miejscach, w zdecydowanej większości regionów właśnie plus dwa, tylko plus jeden nad samym morzem. W centralnej części kraju, między innymi na Mazowszu oraz w Łódzkiem plus trzy oraz na Lubelszczyźnie i w Małopolsce, a najwyższa temperatura dziś na Podkarpaciu i na Dolnym Śląsku do plus czterech. Piękno, nigdy nie powiem ci dość, nigdy nie powiem ci dość. Chodź ze mną, bo i tak szybko nie pobiegną. Zrobimy trochę na złość, zrobimy trochę na złość. Zapomniałeś hasła do paru serc i kąt. Znajomość, spróbuj to połączyć w trop. Pogadanki zostaw, do czynu przyjdzi. Nie, nie zamykaj drzwi. Nie, nie pal mostu po ląd. Odetnę z pogardą i rzucę w kąt. Chodź ze mną, zanim zobaczę, usłyszę piękno. Nigdy nie powiem ci dość, nigdy nie powiem ci dość. Musisz tylko trochę polubić ludzkość. I ty też skąd ta wyjdź, dziewczyno, bo nie grozi ci dzisiaj samotność. Dlatego znajdź ten story, rzadko badaj. Zawiruj jak my ostro. Tańcz szaleńczo, podpowiadam. Tańcz bracie, tańcz siostro. Chodź, kąpcę znajomość, spróbuj to połączyć w trop. Pogadam ci, zostaw, do czynu przyjdzi. Nie, nie zamykaj drzwi. Nie, nie pal mostu po ląd. Odetnę z pogardą i rzucę w kąt. Chodź ze mną, zanim zobaczę, usłyszę piękno. Nigdy nie powiem ci dość, nigdy nie powiem ci dość. Chodź ze mną, oni tak szybko nie pobiegną. Zrobimy trochę na złość, zrobimy trochę na złość. Chodź ze mną, budzikowego alfabetu dziś na P, tak troszkę wyprzedzając to, co przed nami właśnie. Ale wcześniej dane teleadresowe, szybciusieńko budzik@polskiradio.pl, 2273 oraz 71335, mail, telefon, SMS w sprawach pogodowych, drogowych, wszelakich innych, no przecież weekend przed nami, dla jednych koniec ferii, to już w ten weekend, dla innych półmetek, dla pozostałych początek. No i o tym jeszcze będzie czas wspomnieć. Wspomniałem o budzikowym alfabecie na P, Power of Trinity to przed chwilką, za moment Podsiadło, Dawid Podsiadło, ale wcześniej Przemek, Renata Przemek. Nie jest, to nic takiego nie jest, nic złego się nie dzieje, gdy nie robisz nic, bo nie chcesz, lecz gdy ktoś chce zmusić ciebie, z miłości mu pozwolisz, to będzie zwykły gwałt na woli. Nie jest, to nic takiego nie jest, niezapisany rejestr, i tak wymarzę to, co zechcę. Lepiej nie robić tego złego, co by na dobre wyszło. Liczy się, co jest, przyszłość. Trójkowy budzik. I can feel, I can almost feel. I'm a crook, I'm a fraud, I'm a shark, a deceiver. Why your sweets and your good, oh your beauty you deliver, I will only break your heart like I did it in the past. That's why I want you to know. Siadło Przemek i Power of Trinity, budzikowy alfabet na literę P. Pan Henryk i garniturobus z nami. Bardzo serdecznie dziękujemy za obecność codzienną. Dziś do Gdyni, ale później także Gdańsk, Olsztyn, Płock, a zatem trasa w sumie dzień jak co dzień, poranne życie kierowcy. Tak jak u pana Jaśka z nie tak wielkiej ciężarówki, wahadełko Łódź, Grudziądz, a dziś już zgoła odmienne warunki pogodowe. Dziś już sucho, można jechać. Gorąco pozdrawiamy. Wielka Sowa, najwyższy szczyt gór Sowych, 1015 metrów nad poziomem morza. Na niej wieża widokowa przy pogodzie nawet kiepskiej. Widać, co na Myśliwieckiej. Pozdrawia pan Jan. A dziś w sumie taki rym, powiedziałbym, biały. Niech będzie, że i pod te warunki pogodowe. Być może i na Wielkiej Sowie również. Bardzo dziękujemy za codzienną porcję poezji własnej. Pan Paweł z Łosic podpisuje list obecności. Za oknem leży trochę śniegu. Może być ślisko i -4. No, ale też się zdziwiłem w drodze do pracy na Myśliwiecką. -1. I tak delikatnie niby coś się jakby szkli, niby nie ślisko, niby nie, ale jednak. Razem z nami pani Krysia, bardzo dziękujemy za także wzięcie udziału w głosowaniu na utwór skutecznie budzący w 2014 roku. Przypomnę, no to jeszcze dziś i być może jutro, ale dziś będziemy podpowiadać przed godziną 6 po raz ostatni. Cóż na cóż i co z zestawu do głosowania na ten utwór Najdaj. Sporo osób, podejrzewam, że już prawie wszyscy, ale jeszcze będziemy podpowiadać przed 6, zagłosowali na ten właśnie skutecznie budzący. Panie Budziku, na zewnątrz taki wczesny marzec, ciepełko, no i ostatnie nasze styczniowe spotkanie dziś, to od pana Artura z Torunia, no to spotkanie rzecz jasna przy porannej rozgrzewce. No tak, tak się akurat składa, może nie marzec jakoś specjalnie, ale styczeń już się kończy, przez weekend przeskoczymy i wylądujemy w lutym, to już na początku przyszłego tygodnia. Pan Tomasz razem z nami, sen miałem okropny, że trójka, koncertowy Lechianerka, teraz, no to kilka chwil temu pan Tomasz pisał, teraz Anita Lipnicka i John Porter, jeden z ciekawszych duetów, a ten koszmarek, ten okropny koncertowy sen, to znaczy, że co, że ten koncert jeszcze trwa, czy jak? Panie Tomaszu, więcej wyjaśnień, szczegóły, prosimy. Z Kaszub Zamarzniętych pozdrawia pan Piotr, bardzo dziękujemy, że no jak co dzień wspólnie do pracy, i pan Mateusz tu już w pracy, właściwie jeszcze w pracy, na dzień dobry z fabryki kół. I tak w kółko, i tak w kółko od pana Mateusza z Wałbrzycha. Bardzo dziękujemy. Kolejne sygnały, jak podglądam w skrzynce mailowej, to już te z zagranicy. Rzecz jasna, pan Marcin na posterunku z początku świata troszkę będzie nas denerwował, że to u niego już prawie weekend. U nas za kwadrans 17. więc płynę na wyznak. Może zginę młodo tak. Nie pytaj, nie odpowiem, choćbym bardzo. Bo gdy powiem coś, utopi mnie to. Staram się nie ruszać, choć łóżko szaleje i nawet jest przyjemnie dość, więc nie pytaj, co się dzieje. Dobry wieczór za 12.17. Ach, to już wyjaśniło się pan Tomasz o tym okropnym śnie. Wydawało się, że to jutro, że dzisiaj to jutro. Znaczy, że sobota, a na sobotę wiele planów i człowiek jeszcze nie zdążył wszystkiego przygotować. A, to chyba, że tak. Nie, no to tak, to oczywiście, to wiadomo, że koszmarek się człowiekowi wydaje, że budzi się w sobotę, a tu jeszcze piątek. No i bardzo się cieszymy, że dziś w piątek możemy poinformować, że mamy nową słuchaczkę. Państwo Monika i pan Andrzej bardzo szczęśliwi. Wczoraj o 10.35 na świat przyszła nowa słuchaczka Trójki z Kolbuszowej. Będzie poranna korespondencja radosna i my tam wysyłamy gorące uściski i gratulacje. Na pytanie, jakie wymiary, szczęśliwy tata mówi 58, ja tak uhuhu i 3,60. Mówię, no to wysoka dziewucha. Pan Andrzej, nie dokładnie pamiętam. Jeszcze wczoraj pamiętałem, ale to jutro się odezwę. Mówię, panie Andrzeju, ale jutro sobota. A, no tak, zakręcony, ale szczęśliwy tata. Serdecznie gratulujemy. No a teraz już korespondencja zagraniczna. Pan Marcin, oczywiście Nowa Zelandia, Antypody na posterunku z samego rana. Temperatura jakieś 22-23, ale w ciągu dnia po południu doszło nawet do 26. Znów ubyło światła słonecznego, dzień krótszy od wczorajszego, ciut ponad 2 minuty i potrwa 14 godzin i 21 minut, a za oknem jeszcze piękny dzień. No i za chwilę wieczór. Ech, Nowa Zelandia, Wellington i pan Marcin. Bardzo gorąco pozdrawiamy. Troszkę zazdrościmy, ale u nas też już dnia przybywa i też będzie za kilkanaście, no może tygodni, to nie, ale jednak zdecydowanie cieplej, wyższa temperatura, a przede wszystkim dzień już dużo, dużo dłuższy. Pani Jowita z Australii, gorące pozdrowienia, podsyła przecudnie letniej Adelaide. Dziś w końcu mamy ciepło, 32 stopnie, szału nie ma, no ale o tej porze roku zazwyczaj temperatura oscyluje około 40 stopni. Bardzo dziękujemy za te gorące, właśnie gorące z pokryciem pozdrowienia. Pani Ewa z Wielkiej Wody, pan Andrzej z Kanady i jeszcze pan Robert. Takie błyskawiczne podpisy na liście obecności z Wysp Brytyjskich, te ostatnie. Bardzo dziękujemy za obecność właśnie przy budziku. Za 10 minut piąta, to teraz Stoczniowcy. We'll be right back.

No troszkę tak o nas, no niedźwiedź prześmiewczo mówi topesz, nietoperz, ja mówię dźwiedź, niedźwiedź i o nietoperzach właśnie też będzie. Ale garść informacji dla kierowców, również szelest prasy i rzecz jasna to, co państwo lubią, muzyczne trójkowe kalendarium. Będzie także poranna korespondencja. Może i tak z zaskoczenia będziemy sprawdzać listę obecności. To i więcej po godzinie 5, a 5 za 4 minuty.